pokój. Musi istnieć. Czekać. kamienie i wsiąknie w ziemię ich. Leży. Rozszarpany. Szałem. całości. Puść to. Przestrzeń. Przestrzeń. Gęstnieje. przestrzeń. Spust do ust. Odsuwa się. Spust do ust. Gęstnieje. Spust do ust. I kurczy w punkt. Spust do ust. Spust do ust. Żeby wrócić tutaj znów. Spust do ust. Spust do ust. Do ust. Powoli eksplodować. Spust.